प्रकृत स्वयं ज्योतिर आत्मा अविद्या काम कर्म विमुक्त है इत्युक्तम। जो प्रकृति था स्वयं ज्योति आत्मा व विद्या काम और कर्म सबसे विनिर्मुक्त है यह बात कह दिया गया। हेतु के रूप में बारंबार असंगत्ता आपको कहा गया। असंगत्ता आत्मना आगंतुक तच्छतेषा, आत्मा असंग है और ये अविद्या काम कर्म कैसे हैं, ये आगंतुक हैं, इसलिए वह आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध हो जाता है। तत्र एवं आशंका जायते, यहाँ डेढ़ पंक्ति नहीं है कैलाश के पुस्तक में, अब क्या है, तत्र एवं आशंका जायते है ना, कुछ गीता प्रेस वाले पुस्तकों में है और कैलाश में एक पंक्ति पूरा छोड़ दिया, तत्र एवं आशंका जायते। चैतन्य स्वभावत्ते सत्यपि एक ही भावात् न जानाति, चैतन्य स्वभावत्ते सत्यपि एक ही भावात् न जानाति स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयो, स्त्री पुंसयोरिव संपरिष्वक्तयो इत्युक्तम्। तत्र विश्राम देखें, तत्र प्रासंगिकम् एतदुक्तम्, तत्र प्रासंगिकम् एतदुक्तम्, ये देखिए पंक्ति का, तत्र एवं आशंका जायते, यहां पर यह आशंका होती है क्या भाई, चैतन्य स्वभावत्ते सत्यपि एकी भावात् न जानत, चैतन्य का स्वभाव होने पर भी आपने कहा एक ही भावात् नहीं जानता है, दृष्टांत दिया स्त्री पुंसी और संपर्शक्ति और इत्युक्तम, वहां पर जो आपने प्रासंगिक कहना है कह दिया है, लेकिन यह आशंका यह है तत्र काम कर्मादिव स्वयं ज्योतिषम अपि अस्यात्मनो न स्वभाव। यद्यपि ये जो वाक्य ना बीच का हमने जो लिखाया है कुछ असंगत सा भी है, क्योंकि इसके ऊपर आनंद गिरिवर कुछ नहीं कहा, किसने कुछ नहीं कहा, न टिप्पणकार ने विचार दिया है, न करोड़पत्र में इस पर कोई उत्थापन है, ये इसलिए यहां नहीं होना चाहिए यही लगता है, उचित भी लगता है कि क्या आशंका वर्णन की आशंका के बारे में, एवं आशंका जाए थे बोला, आशंका उत्पन्न होता है, क्या आशंका उत्पन्न हुआ बोलो ना, उस आशंका समाधान वो भी नहीं, कि आगे के पंक्ति में कुछ आशंका जैसे उठाया तो है लेकिन उसका आशंका का स्वरूप बिगड़ गया बीच में ही, क्या कह दिया अंदर तथा प्रासंगिक मित्र उत्तम कह दिया, तो आशंका कहां रह गया, वो सिद्धांत हो गया, इसलिए बीच के पंक्ति अधिक अन्य ग्रंथ वाले लोग कई लोगों ने निकाल ही दिया है, लेकिन जानकारी होना चाहिए अपने को कि था ऐसा गलत कोई पंक्ति, चाहे बीच प्रक्षिप्त था या क्या था, भाष्यकार का अपना नहीं था, जो भी है या हो सकता है जो है ये भी अधूरा ही है, तत्र प्रासंगिकम् एतदुक्तम् जैसे पहले कुछ और होनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो रहा है हम लोगों को, आशंका और समाधान पूरा बीच में होना चाहिए, उसके बाद तत्र प्रासंगिकम् एतदुक्तम् भी आना चाहिए था, यदि यहां वास्तव में आशंका है तो अत्व कहना पड़ेगा सारा पंक्ति ही गलत, क्योंकि आगे में जाकर के भाष्यकार क्या कहते हैं देखो, इतम आशंका प्राप्ताय आगे कह रहे यस्मा संप्रसाद नोपलब्ध इतम आशंका प्राप्त निराकरण स्त्री पुंस दृष्टांत इत्यादि से प्रासंगिक में उत्तम करके आगे कह रहे हैं, इसलिए ऐसे लगता है यहां पर आशंका आदि का कथन करना उचित नहीं बनता, जो भी है लेकिन पंक्ति जैसा भी है उस हिसाब से थोड़ा समझना ही पड़ेगा, यहाँ पर आशंका होती है क्या आशंका, यदि चैतन्य स्वभाव रहते हुए एक ही भाव है तो वहां स्त्री पुंस का जो आपने दृष्टांत दिया जो आपने कहा हुआ है वह वास्तव में उचित नहीं है, ऐसे शंका नहीं चाहिए, चैतन्य स्वभाव वाला होते हुए एक ही भाव यदि हो रखा है और एक ही भाव होने से नहीं जानते जो आप कह रहे ये बिल्कुल उचित नहीं, और इसके लिए जो दृष्टांत स्त्री पुरुष का आपने संपर्क शब्द दिया वो भी उचित नहीं है, क्योंकि जड़ी भाव में चले गए चैतन्य स्वभाव नहीं रह जाता है, जब काम उद्रेक हो जाता है वहां पुरुष स्त्री दोनों जड़ भाव को प्राप्त हो चुके हैं, कामना के आवेश से जड़ीभूत है। इसे शंका वाले का है, यदि यहां चैतन्य स्वभाव मान रहे हो और फिर कह रहे हो एक ही भाव ने नहीं जानता है, उसके स्त्री पुरुष का दृष्टांत भी देना ये सब अनुचित है, ऐसा होना चाहिए शंका, तब उसका समाधान आगे का वाक्य बनेगा। समाधान ये बनेगा कि तत्र काम कर्मादिवत स्वयं ज्योतिष आत्मन न स्वभाव, क्योंकि वह प्रासंगिक जो कहा दिया गया है वह मुख्य सिद्धांत नहीं, दृष्टांत आत्मा से जगतन किया जा रहा है। सुषुप्ति के लिए ये जो बताया गया है इससे आप शुद्ध ब्रह्म की ओर मत ले जाइए, वास्तविक चैतन्य स्वभाव मात्र से युक्त होकर वहां पर जीव की एकता नहीं है। शंका को तोड़ना कैसे है? शंका ने कहा था चैतन्य स्वभाव, वहां चैतन्य स्वभाव से हम क्या कहेंगे, न विशुद्ध चैतन्य स्वभाव तदा। शिशुक्ति काल में वो अपने विशुद्ध चैतन्य स्वभाव से गया नहीं है, अविद्या से युक्त होकर गया। अतएव वहां पर जय स्त्री पुरुष दृष्टांत गलत नहीं होता, कोई भी दृष्टांत गलत नहीं। स्त्री पुरुष भी चैतन्य होते हुए उस समय अविद्या से मोह से काम से ग्रस्त, तद सुषुप्ति में भी चैतन्य स्वभाव होते हुए भी अविद्या से युक्त, ये जवाब देने से वहां शंका और समाधान दोनों हो जाता है, लेकिन वो पूरी यहां पर नहीं है। शंका भी अधूरी है और जवाब तो बिल्कुल नहीं है, ये वहां होना चाहिए बीच में। तथा तो प्रासंगिक में तद उत्तम, प्रासंगिक बात जो कही गई वो यह कही गई, क्या कही गई है, काम कर्मादि के समान स्वयं ज्योतिष आत्मनो न स्वभाव, ये शंका हो जाएगा। ये काम कर्म आदि के समान जो स्वयं ज्योतिष धर्म है ना, यह भी आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता, क्यों, ये स्मार्ट संप्रसाद नोपलब्ध, क्योंकि सुषुप्ति में वह स्वयं जो स्वभाव उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वो भी आगंतुक कह कहा तो फिर इत्याशंकित्यम आशंकायाम प्राप्तायाम, इस प्रकार की आशंका का प्राप्त होने पर तन निराकरणाय स्त्री पुंस और दृष्टान्त उपादान, उसी का निराकरण करने के लिए स्त्री और पुरुष के जो दृष्टांत को ग्रहण करके विद्यमान से ज्योतिष स्वयं ज्योतिष सुषुप्ति अग्रहणम, विद्यमान जो स्वयं ज्योतिष हुआ हमने सुषुप्ति में अग्रहण किया, विद्यमान थे कैसे मालूम होता है, जगने के बाद ही पता होता है। जैसे स्वप्न का भी स्वयं ज्योतिष जगने के बाद ही, उस समय यद्यपि हम रूपादि ग्रहण कर रहे हैं उस समय नहीं मालूम होता स्वप्न काल में कि जब वो आत्मा ज्योति के अलावा कुछ था नहीं, मालूम होता है कि उस समय में जागृत करके पता चला वो देश और काल वगैरह को देश समझ में आई भाई ये वास्तव में हो नहीं सकता, पर क्या था वहां केवल आत्म ज्योति था। जैसे जागने के आने के बाद समझ में आता है स्वप्न के लेकर के, उसी और सुषुप्ति में भी तो जगने के बाद आप क्या बोलते हो, आम सुगम अस्ताप न किंचित दबे दिशा, ये कहां से बोला आपने, यदि स्वयं ज्योति कोई आत्मा नहीं होता वहां, इस बात का अनुभव कौन करा रहा था, यह अनुभूति की स्मृति बाद में कैसे आई वासना बन करके बीच में, इसे ज्ञापन होता है सुषुप्ति स्वयं ज्योतिष था, लेकिन स्वप्न के में जिस प्रकार से दृश्य विशिष्ट होकर था वैसे सुषुप्ति में वह दृश्य विशिष्ट होकर नहीं, क्योंकि जो सुखानुभव है वो दृश्य नहीं है, वह स्वरूप होता है, और जो अज्ञान अनुभव अविद्या का अनुभव है वो भी जीव का अपना स्वरूप होता है, जीव का अपने आविद्यक स्वरूप होता है, उपाधि का है, जीव के अपने जो मूल कारणोपाधि है उसको ग्रहण किया, कार्योपाधि नहीं है, एक कार्य रूप कार्य दृश्य रूप में प्रतीत होता तो बात अलग थी, यहां पर अविद्या सामान्य वस्तु दृश्य रूप में प्रतीत होगा, अतएव विशिष्ट रूप में हम स्वप्न में जैसा घटपड़ादियों को ग्रहण करते हैं वैसे अविद्या दृश्य को हम ग्रहण नहीं किए, यदि यह दृश्य है अविद्या अज्ञान, और दूसरा सुख जो है वो स्वरूप होता है, दो ही चीजें यहाँ पर जिसका अनुभव आपने किया, आम सुखम अस्तापसम न किंचित दवे दिशा, सुखानुभूति और अज्ञानानुभूति दो अनुभूति है, जैसे एक सुख जो है उसमें से स्वरूप होता है और अज्ञान दृश्य होता है, दृश्य का भी विषय ऐसी है उस विषय पर डिपेंड है ना, कि हमको दृश्य तो हम नहीं बोल पाते उसको, क्योंकि दृश्य उस प्रकार का है, कौन है वो अविद्या है, उसमें कोई रूप नहीं है, जब स्वप्न पदार्थ जय में मूर्त थे और रूप वाले थे ना वो सब जो दिखाई दिए थे, वैसे रूपवत्व मूर्तत्व होता अविद्या भी तो सुषुप्त अविद्या की अनुभूति हो जाती, लेकिन अमूर्तत्व रूपवत्व भावात अविद्या को स्वाप्रिक पदार्थ के समान अनुभव नहीं कर पाते दृश्य के बावजूद। इसे इनका कहना है विद्यमान से वह स्वयं ज्योतिष, यद्यपि वाभी भी स्वयं ज्योतिष विद्यमान था, कहा सुषिप्ते अग्रहणम एक ही भावा दे तो हो, तो क्यों ग्रहण नहीं हुआ? कहते हैं कि एक ही भावा दे, जो एक ही भूतता हुआ है तो उस कारण से जो है ना वह ग्रहण नहीं हो सका, न तो काम कर्मादिवद आगंतुकम, अतएव स्वयं ज्योतिष जो धर्म है आत्मा का उसमें काम कर्मादि के समान आगंतुक धर्म नहीं माना जा सकता। इत्येतत् प्रासंगिकम् अभिधाय यत् प्रकृतम् तदेव अनुवर्तयति, इस प्रकार से प्रासंगिक कथन करके समाप्त कर दिया और वापस लौटते सुषुप्ति का जो पूर्व विचार था आरंभ में उसी में लौटते। वो कहा था वो 17 में आया था शायद, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके बाद था 9, 10 में सुषुप्ति आया था ना, न तत् रतार्थ योगा, नहीं 9 में स्वप्रदय व्याख्या थी, फिर 10 आया न तत् रत योगा इत्यादि आया, 10 है फिर उसकी व्याख्या चल पड़ी है, 10 से लेकर व्याख्या चल रहा है सारी चीज। अब वापस प्रासंगिक में पहुंचते हैं, प्रासंगिक में अब वापस प्राकृत जो पदार्थ है प्रासंगिक को कथा समाप्त करके प्रकृत में चलाओ। 9 से 14 तक स्वप्न की व्याख्या थी, 15वां में सुषुप्ति था, अब वापस 15वां में कथित बात की ओर लौट रहे। 2 से 5 तक जागृत था, 6 से 8वीं कंडिका तक स्वप्न था, 9 से 14 तक स्वप्न की व्याख्या हुई, 15वां में सुषुप्ति का उल्लेख हुआ, और अब 16 से लेकर यहाँ 21 तक आपने जो देखा और सुषुप्ति के विचार का विस्तृत व्याख्या हुआ 16 से 21 तक, और अब 22 में सब वापस प्रकृत जो सुषुप्ति में लौटते हैं। यह प्रासंगिकम वह 16 से 21 तक प्रासंगिक था, और प्रकृत जो था 15वां में उसको वापस अब लौटा है, प्रकृतम एव अनुवर्तते है। अत्र चेत इत्यादि, अत्र चैतत् प्रकृत अविद्या काम कर्म निर्मुक्तम एव तद्रूपम यह सुषुप्ते आत्मनो गृह्यते प्रत्यक्षते इति, कहते देखो अत्र चैतत् प्रकृतम अविद्या काम कर्म निर्मुक्तम, इस सुषुप्ति काल में, अत्र मैंने सुषुप्ति काल में जो पूर्व में प्रकृत था ऐसा अविद्या काम कर्म से रहित जो रूप है जो उसी को सुषुप्ते आत्मनो यद रूपम तद रूपम गृह्यते प्रत्यक्षता, आत्मा का जो यह रूप है अविद्या काम कर्म से रहित उस रूप को सुषुप्ति काल में व्यक्ति प्रत्यक्षता ग्रहण करता है, मैंने सब प्रकाश तया गृह देते प्रत्यक्षता का तात्पर्य सब प्रकाश रूपेण वहां पर अनुभव करते रहता है। तदेतद् यथाभूतम एव अभीतम सर्व संबंधातीतम एतद् रूपम इति, इसलिए वह यह जो तथ्य है यथाभूतम तथ्य है कि कथन कर चुके हैं सर्व संबंधातीत है इस आत्मा का स्वरूप, यस्माद् जिसलिए ऐसा है इसलिए अत्र पिता अपिता भवति माता अमाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति भ्रूणा भ्रूणः चांडालो अचांडालः पौलकसो अपौलकसः श्रमणो अश्रमणस्य तापसो अतापसो अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति, अत्र पिता अपिता भवति, जिन कर्मों के कारण से व्यक्ति के अंदर पितृत्व धर्म को लेकर पिता की भावना बनी हुई थी वह सुषुप्ति में पहुंचने पर समाप्त हो जाता है, क्यों वह निमित्त नहीं रह गया, विवाह रूपा कर्म था उससे पत्नी हुई प्राप्त हुआ उससे उसने संतान पैदा किया, वो सारा कर्म के कारण से ही उसके अंदर पितृत्व आ गया था, अब वह कोई भी कर्म जब सुषुप्ति में जाता है कोई भी कर्म नहीं रह जाता, आते वहां पर वो अपिता हो कारणाभाव निमित्ताभाव निमित्त का श्याप कार्य भी नहीं रह गया, कि जब जगता है उसमें सब आ जाता है, और वैराग्य के साथ जग गया तो वो कहते कौन किसकी पति, कौन किसका पिता, क्या होता है, कुछ नहीं, चल देता है, बस चल पड़ा, घर छोड़ देता है। यद हरे विरजित तद हरे परिव्रजित हो जाते, कईयों के साथ घटना घटती है। होता क्या है कि विवेक और वैराग्य के अभाव के कारण से वो दोबारा समझता मैं पिता हूं, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, ऐसे ग्रहण कर लिया। तो जिन कर्मों के कारण से सब प्राप्त था वे कर्म दोबारा वासना ग्रह में थे, उद्भूत हो गए तो दोबारा वैसे ग्रहण कर लेता है। और विवेक वैराग्य जग जाए दोबारा ग्रहण ना करे तो त्याग देगा, फिर न उसके पितृत्व रहेगा न पुत्रत्व उसके अंदर रहे, कोई संबंध नहीं, सब समाप्त। इसे पिता सुषुप्ति काल में वास्तव में अपिता भाव में चल जाता है, माता अमात्र भाव में स्थित हो जाती है, लोग अलोक भाव में विद्यमान हो जाते हैं आपके लिए, देवताएं वास्तव में कर्म करोगे तो देवता है सहा करने के लिए, वहां कर्म कांड नहीं कुछ नहीं सुषुप्ति में, अभी देवता भी नहीं आपके लिए वहां, और कर्म के विधियां भी नहीं है क्योंकि वहां कर्म का हम अनुष्ठान करने के लिए सोच रहे हैं, इसे विधियों के अधीन भी नहीं है तो विधियां ही नहीं है हमारे लिए, अत वेद ही नहीं है। अत्रस्तीनो अस्तीनो भवति, सामान्य कथन करने के बाद विशेष वहां चोर चोर नहीं होता, भ्रूण हत्यारा पहले तो पुण्य को लेकर के सामान्य कथन हुआ, अब पापों को ले रहे हैं, भ्रूण अभ्रूण अचांडा अभ्रू बने, जो गर्भ हत्या करने वाला आत्मघाती जो है गर्भ को नाश करने वाला उसको भी आत्मघाती कहते, क्योंकि पुत्र क्या है वो पिता का ही आत्मा पुत्र रूपेण उत्पन्न होता है ऐसे मान लेते व्यवहार में, इसे भ्रूण हत्या करने का मतलब क्या अपनी हत्या करना है, पुत्र का हत्या कर दिया मैंने अपनी ही हत्या कर दिया उसने, भ्रूण अभ्रूण नहीं वो भी वहां कौन जाता है जो सुषुप्ति में है उसको पाप का भी ध्यान नहीं है संबंध नहीं, चांडाल अचांडाल पौल कस अपौल कस ये सब जाति नीच जातियों का है, चांडाल चांडाल नहीं रह जाता, और पौल कस ये भी है शूद्र से ब्राह्मण उत्पन्न संतान को चांडाल कहते हैं, शूद्र से ब्राह्मणी में विपरीत धंधा हुआ तब उससे जो है पैदा हो गया ना चांडाल है, और शूद्रा में ब्राह्मण पैदा कर उल्टे रास्ते चलो, शूद्रास्त्री है ब्राह्मण ने पैदा किया तो संतान को निषाद कहते हैं, और वह निषाद ने क्या किया क्षत्रियावर से विवाह करके संबंध पैदा कर दिया उस संतान को पुलकस कहते हैं, पुलकस एव पौलकस, शंकर शंकर हो गया, शंकरता हुई पहले है ना, उस निषाद पैदा हुआ वो शंकर ने भी एक और शंकरता कर दिया और पैदा हो गया वो पौलकस, श्रमण व श्रमण अब आपस लोक में लौटते हैं, श्रमण आश्रमण परिव्राजक सन्यासी वह सो जाता है तो क्या है मैं सन्यासी हूं करके रहता है उसके दिमाग में, उस समय वो असन्यासी होता है, तापस हो अतापस हो वानप्रस्थ को ले लिया सन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम सकल आश्रम के उपलक्षक है, अतः वास्तव में अनन्वागतम पुण्येन वो सुषुप्ति काल में भी वह पुण्य से असंबद्ध नहीं होता, अनन्वागतम पापेन पाप से भी वह संबद्ध नहीं रहता, अर्थात पुण्य पाप की प्रतीति ही नहीं रह जाती है, तदाश्रित कार्य कलाप जाते हुए नहीं होते, अतः आत्मा पुण्य पाप संबंध रहित सिद्ध हो गया, तीर्णो ही तदा सर्वान लोकान, और क्या कहा जाए अधिक उस अवस्था में हृदय समस्त काम कामजनि शोक मोह आदि सकल से वह पार कर जाता है, हृदय शोकान सर्वान तदा तीर्णो ही भवती। यस्माद् तस्मिन् सुषुप्त स्थाने अतिच्छन्दा अपत पापमा अभयम् एतद्रूपम् तस्माद् अत अस्मिन् सुषुप्ते अपि पिता जनको अपिता भवति। यस्माद् जिसलिए इस सुषुप्ति काल में सुषुप्त स्थान में सुषुप्त अवस्था में अतिच्छन्दा अपत पापमा और अभय रूपा एतद्रूपम् यह जो रूप वाला वो आत्मा रहता है, तस्माद् अत अस्मिन् सुषुप्ते अपि इस सुषुप्ति काल में भी पिता मने जनकः, पिता में जनक तो कैसे आ गया पितृत्व कैसे आ गया, तस जनित्राद यत पितृत्वम पुत्रम प्रति, उसके अंदर जनिता होने के कारण से जो पितृत्व पुत्र के प्रति आया है तत् कर्म निमित्तम वह उसकी खुद की कर्मों के कारण से, तेन च कर्मणा अयम असंबद्ध और निमित्त भूता कर्म से उस समय क्या रहेगा असंबद्ध रहता है अस्मिन काल है सुषुप्ति काल में। तस्मात पिता पुत्र संबंध निमित्तात कर्मणो विनिर्मुक्तत्वात्, जिसलिए पिता पुत्र के संबंध का निमित्त कारण होता कर्म से विनिर्मुक्त है, अतएव वह पिता भी अपिता भवती, वह पिता भी सुषुप्ति काल में अपितृ भाव को प्राप्त कर जाता है। तथा पित्रोपी पुत्रोपी पितुः अपुत्रो भवति, पुत्र भी क्या है उस पिता के अपने आप में पुत्रत्व है, सकर्म के वजह से वह कर्म का संबंध न होने के नाते निमित्ता भाव होने से नैमित्तिक पुत्रत्व था वह भी नहीं रह गया, अतः वह पुत्र अपुत्र हो जाता उस स्थिति में। फिर सामर्थ्यात् गम्यते सुषुप्ते कर्मातिक्रमण बला, सामर्थ्य यही है सुषुप्त में सर्व कर्मातिक्रमण हो चुका है, कोई भी निमित्त नहीं उपभोक्ता। जागृत और स्वप्न में यादृशी कर्म फलोपभोग के लिए है, तादृशी कोई भी कर्म फल उपभोग कराने वाला सुषुप्ति काल में नहीं रहता। सुषुप्ति काल में जो कर्म है जो सुषुप्ति का भोग करा रहा है वह बिल्कुल विलक्षण होता है। वह कर्म यदि भी आपको तमगुण मिले जा रहा है, जागृत में भी रजगुण है और तमगुण भी रहता है, तीनों रहते हैं, सत भी रहता है, और स्वप्न में रजगुण है सत्वगुण है तमगुण भी है, तीनों सक्रिय हो रहे हैं। ज्ञान हो रहा है सत्वगुण के कारण से, दृश्य बन रहा है रजगुण के कारण से, तमगुण के कारण से छाद आच्छादन आपको पता ही नहीं पड़ रहा है, जैसे मिथ्या कल्पना है ये महसूस नहीं होता, सत्यता उसमें आ जाती है। आवरण है, आवरण रूपेण तप विद्यमान है, यही जागृत में भी है। जिस चैतन्य से हम प्रकाश कर चैतन्य नहीं समझ पा रहे हैं, जो ज्ञान हो रहा है प्रकाशन हो रहा है ये चैतन्य का अपना सात्विक धर्म को लेकर के हो रहा है, तो सात्विकता भी सत्वगुण भी है और रजगुण के कारण से हमारी सारी प्रवृत्तियां हो रही हैं, इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्यों कारण इसमें रजगुण है, और तमोगुण के कारण से आवरण विद्यमान है अविद्या का, आवरण मल विक्षेप का कारण ही अविद्या है, अविद्यागत जो तमगुण है। अरे जागृत और स्वप्न तीनों ही पूर्ण रूपेण अपना क्रियाशील रहते हैं, स्वप्न में तमोगुण सबसे ज्यादा क्रियाशील, स्वकृता स्व उपाधिभूत अविद्या का तमगुण ही अधिक सक्रिय, रजगुण तो बिल्कुल अभिभूत है और सत्वगुण लेश मात्र सक्रिय। अविद्या को समय तमोगुण की पूरी महिमा दिखाई देती है, रजगुण तो बिल्कुल स्वयं पड़ा है, कोई दृश्य का निर्माण नहीं कर रहा हूं, और सत्वगुण प्रकाशन करता है तत्कालीन सुख और अज्ञान को, अनुभव कर रहा है वो, लेकिन उसे काल में प्रकाशन नहीं कर पाता है, अनुभव करते हो भी उत्तर काल में स्मृति हो रही है, उसे ज्ञापन होता है वह लेश मात्र सत्य था। सत्य में पूर्ण रूपेण होता तब गुस्समी मालूम हो जाता, गुस्समी मालूम नहीं हो रहा है, इस सत्य पूर्ण बलवान में तम के द्वारा विभूत होकर के सत्व है, और रज तो अत्यंत विभूत है। अतएव कहते हैं कि भाई वहां देखो जितने भी ये सामर्थ्य क्या यहां पर लेना पड़ेगा, शिष्य कर्म का अतिक्रमण रूपा बल है, यादृशी कर्म स्वप्न जागृत का निमित्त था, तादृश कर्मों का अतिक्रमण कर चुके हो सुषुप्ति काल में, तारस बल से युक्त होकर के यह व्यक्ति उस विद्यमान होने के कारण से उसकी पुत्रत्व विद्यमान नहीं रहता। उभयोर ही संबंध निमित्त कर्म तदयम अतिक्रांत वर्त है, उन दोनों के बीच बने कौन, दोनों पिता और पुत्र, इन दोनों के बीच संबंध निर्मित कौन है, कर्म, और उस कर्म को उस समय में आपने क्या कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, आते हुए निमित्त नहीं रहा, निमित्त पितृत्व और पुत्रत्व भी नहीं रह गया। अपत पापेति उक्तम तथा माता माता तद्वत, यहां पर भी कोई विशेष वाक्य सर नहीं कर रहे, लोका कर्मण जेतव्या जिताश्च, कर्म के द्वारा जीत रहे योग्य लोग, ये जीत चुके हैं जो लोग वे सब कर्म से जीत चुके हैं, जो लोग ये जीतने योग्य हैं जो लोग वे सब के सब तक कर्म संबंध भावात लोकाप या लोका, लेकिन जेत्र जीतने योग्य लोगों के जो कर्म थे वे जीतने जीत गए हैं, जो लोगों के उनकी जो कर्म है उन कर्मों के साथ संबंध न होने से उसमें लोक भी अलोक भाव को प्राप्त कर जाते हैं। तथा देवा कर्मांग होता तत् कर्म संबंध अत्या देवा अदेवा, देवता क्या है कर्मांगभूत है ना, याग से दो रूप है, द्रव्यम देवता चाहिए, कर्मकांडियों ने बताया याग का दो रूप होता है, एक द्रव्य, दूसरा देवता। अतः कर्म का अंगभूत वस्तु द्रव्य है, कर्म का अंगभूत वस्तु देवता भी है। जब कर्म ही नहीं रह गया तो अंगभूत देवता कहां से आएंगे? कर्म संबंध अत्याय देवाप्य अतिकृता, यदि देवाप्य अदेवा एव, देवता से अदेव भाव को प्राप्त कर जाए। तथा वेदाः साध्य साधन संबंध विधायकाः मंत्र लक्षणाश्च विधायकत्वेन कर्मांग भूता, ये भी कर्म का अंग भूता ही है। क्यों? साध्य साधन संबंध का विधान करने वाले विधियां हैं और मंत्र प्रयोग समेत पदार्थों का बोध करने वाले हैं, वे दोनों के दोनों कर्मांग भूत ही है। विधि भी कर्मांग भूत है, अंगांग प्रयोग प्राशीर्वाद को तय करने वाले जो मंत्र भाग है वो भी वास्तव में कर्मांग भूत ही है। जब कर्मांग भूता अंग अधिता अध्येत व्यास, वो भी ब्राह्मण और मंत्र चाहे जितने आप पढ़ चुके हों और जो पढ़ने योग्य बाकी बचे हुए हों, तो सब के सब कर्म निमित्त में, ये सब कर्म निमित्त ही होते हैं। कर्म निमित्त संबद्ध अंत पुरुषेण, कर्म रूपी निमित्त को लेकर के पुरुष के साथ ये सब संबंधित होते हैं। जिसलिए अब तब कर्म अतिक्रमणात सुषुप्ति कारण कर्म का अतिक्रमण होने के कारण से एतस्मिन् काले वेदापि अवेदाः संपद्यन्ते, वेद भी अवेद भाव को ही प्राप्त कर जाते हैं। न केवलम शुभ कर्म संबंधातीतः, केवल शुभ कर्मों को लेकर सब संबंध होते थे, केवल शुभ कर्मों के संबंध का अतिक्रमण नहीं किया है, किंतु किंतरी अशुभैरपि अत्यंत घोर कर्म भी संबद्ध, अशुभैरपि अत्यंत घोर ही कर्म भी संबद्ध एवं वर्तते, इस प्रकार से आत्मा रहता है। तो सुषुप्ति काल में ऐसे समझते तो मर्तमाह अत्रस्तेनो ब्राह्मण सुवर्ण हर्ता इत्यादि, ब्राह्मणों की सोना आदि का चोरी करना भयंकर चोरी है ना, इसलिए जान के भयंकर कर्मों को दिखाएंगे। छोटे मोटे चोरी का काम छोटा मोटा है, ब्राह्मण के स्वर्ण का चोरी करना बहुत ही खतरनाक है। तो ब्राह्मण के साथ अपना पास अपना सोना कहां से आएगा, तो दान में लिया हुआ है, कर्मकांड में पूजा पाठ करके वो जो चढ़वाते ना मूर्ति चढ़ाओ बोलते थे, सोने का टुकड़े चढ़ाए हुआ होता है, एक एक टुकड़े अगर बड़ा मुश्किल से प्राण बटोर करके रखा रहता है और उसको चोरी कर ले तो प्राणी गया जाए, बड़ा मुश्किल हो जाए बेचारे की, ऐसा सांप देगा बस पूछो ही मत, आदमी की चोरी करने वाले हालत खराब हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण स्वर्ण की हरण करना तो सबसे खराब था, अन्य स्वर्ण आदि का हरण करना कोई खास बात नहीं। भ्रूणक न सह पाठा जब गम्यते, क्यों ऐसा अर्थ लिया पर ब्राह्मण स्वर्ण का ही हरण, इसके भ्रूण हा आगे ना उसके सह पाठ उसके साथ पठित होने से यह उत्कृष्ट पाप को ही हम ग्रहण कर रहे, साधारण चोरी को ग्रहण नहीं कर रहे। नहीं तो विद्या की चोरी भी होती है, ग्रंथों की चोरी होती है, अनेकों चोरी होते हैं, पन्नों की चोरी होते हैं, ये चोरियां छोटी मोटी बात है, कोई खास बात नहीं, नहीं। टिप्पण चोरी कर लेते हैं, अनेक प्रकार से चोरियां होती है नहीं। अब तो हमें सुविधा कर दिया है, सीढ़ी बना दिया, विद्या चोरी कर सकते हैं आसानी से। जो अपने शत्रु लोग भी मंगा रहे हैं, क्यों मंगा रहे, देख रहे हैं क्या पढ़ाता है, क्या क्या हो, तो हम सब पढ़ेंगे, हम भी उसको बोलेंगे ना, उसे और बढ़िया बना के बोल देंगे तो उसे और बढ़िया विद्वान हो जाएंगे, ये सोच के मंगा रहे, तो हमका कोई बात नहीं। अरे सही विद्या तो प्रचार होगा, सही विद्या का तो प्रसारण हो जाएगा, इसे कुछ को अच्छा मिलेगा, उसको तो लाभ उठाएगा, उसको जो सदुपयोग करेगा तो अच्छी बात ले जाने में, तो खुशी से हम दे रहे हैं। वो आते ना पूछने के लिए, उसकी पूछने वाले की चेहरे से पता लगता है ये अपने नहीं मांग रहा है, कहीं और कारण है। मैंने कहा गीता का पूछ, हमने पूछा भाई आप क्या पढ़े, वही घबरा के पसीना पसीना होने लगा, तो हम समझ गए ये बेचारा आपके लिए नहीं मांग रहा। मैंने कहा किसने भेजा है बता दो, तो नहीं महाराज अभी कैसे बता दूंगा, किसी के लिए है आप दे दो बस, दे दो। कहा जाओ कई बार समझ में आ गया है बना करके दे दिया, ऐसे कई आ गए, दो तीन हो गए अभी तक, हम जान रहे कि कौन कहां से आया था, तीन ऐसे लोग हैं तो मंगाए, तो चोरी करने के लिए हम रास्ता तो बना ही दिए हैं, तो को ले जाओ कोई बात, नहीं तो उनको यहां आना पड़ता, यहाँ के सुन नहीं सकते वो, अहंकार है ना उनका, अब सुविधा हो सब सुन सकते आसान। तो सह पाठाद अवगम्य थे भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या के साथ पठित होने के नाते जो है विशिष्ट चोरी को लिया जाएगा, सर्वसाधारण तत्वों की चोरी की बात नहीं है। सत्येन घोरेण कर्मणा एतस्मिन् काले विनिर्मुक्तो भवति, घोर कर्म करके सो जाता है तभी सोया हो उस काल में उस घोर कर्म से विनिर्मुक्त रहता है। ये न अयं कर्मणा महापातको स्तेन उच्चते, क्योंकि एतार्ष ये न अयम आत्मा, ये जो आत्मा है जीवात्मा अपने ये न कर्म, जिस कर्म को लेकर के महापात संज्ञा को प्राप्त किया था वह चोर उस समय अचोर हो जाता है। तथा भ्रूण अभ्रूण तथा चांडालो भ्रूण चाहे देखो तारे भ्रूण से क्या लेना, वरिष्ठ ब्रह्महंता उच्चते, भ्रूण से क्या लेना वरिष्ठ ब्राह्मण का हत्या, या भ्रूण से तात्पर्य कारण सारे समाज का स्थिति का कारण कौन है, ब्राह्मण ही, कि ब्राह्मण ही शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब करता है, ऐसे उस ब्राह्मण की जो हत्या कर देना ही भ्रूण हत्या, स्व कारण का हत्या, केवल गर्भ हत्या सामान्य से नहीं लेना है, वो भी विशिष्ट रूप में ना लेना है। अच्छा चांडालो न केवलम प्रति उत्पन्ना उत्पन्ने नहीं कर्मणा विनिर्मुक्त किंतरी सहजेनापि अत्यंत निकृष्ट जाति प्रापकेनापि विनिर्मुक्त एव अयम्। चांडालो अचांडालो क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, उत्पत्ति के कारणीभूता पाप से ही मात्र दूर है, ऐसी बात नहीं, न केवलम प्रत्युत्पन्ने नैव कर्मणा विनिर्मुक्त, केवल प्रत्युत्पन्न कर्मों से जन्म में आपने जो किया हुआ हत्या आदि कर्म चोरी आदि कर्म इतने से ही विनिर्मुक्त ऐसी बात नहीं, आपकी शरीर के जन्म के पीछे कारणीभूत जो पूर्व जन्म कृत जो कर्म है जिसके चांडाल हुआ पौल का शादी हुआ उन कर्मों से विनिर्मुक्त होकर सो जाता है जब सोया हुआ, न केवलम प्रत्युत्पन्न नहीं वह कर्मणा विनिर्मुक्त इंतरे सहजे नापी अत्यंत निकृष्ट जाति प्रापक निर्मुक्त एवं। सहज जो था अत्यंत निकृष्ट था, जो निकृष्ट जातियों का प्रापक था, अत्यंत निकृष्ट जाति का प्रापक जो था उन सहज कर्मों से भी वो विनिर्मुक्त होता है जब सोया हुआ रहता है। चांडालो नाम, इसलिए एक बार एक डॉक्टर से पूछा गया, आप बड़े कर्मकांडी हैं, डॉक्टर हो गए हैं, आपको तो ऑपरेशन करते हो तो भाई सब जाति वालों को छूना पड़ता है, उसने यही युक्ति इस्तेमाल किया। उसने कहा नहीं नहीं हम जब छूते हैं ना तब वो चांडाल नहीं होता, शूद्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो आत्मा होता। अरे कैसा बात कह रहे हो, कहते भाई हम तब छूते ना जब हमारे से पहले क्या होता है वो एनेस्थीसिया देने वाला जाता है, वो इंजेक्शन देकर उसको शिफ्ट में ले जाता है, उसके बाद हम जाते काट छांट करते हैं ना, जब हम काट छांट करते होंगे उस समय न शूद्र, शूद्र नहीं आप ही का शास्त्र बोल रहा है कहता है, तो बात सही है। हमने कहा ठीक है ब्राह्मण तुम्हारी युक्ति को तो हम मान, शास्त्र सम्मत युक्ति है से तो मानना ही पड़ेगा, क्यों पूर्ण सुषुप्ति में है ही है वहां चांडल अचांडल भगवती, शरीर मात्र को उसने छुआ है ना, शरीर चांडल होता है क्या है, शरीर चांडल नहीं ना आत्मा चांडाल है, उसने जो अभिमान करने वाला जब सो गया है ना वो चांडाल है, शरीर तो पांच भौतिक है ये कैसे चांडाल हो जाएगा, अरे चांडाल शरीर का पंचभूत अलग होते है क्या, कोई दूसरे लोक से आता है, ब्राह्मण के शरीर को बदलने में पंचभूत दूसरे लोक से आते हैं, ऐसे तो है नहीं, पंचभूत तो पंचभूत है, वो सभी के शरीर के लिए एक ही कारण है, लेकिन जो आध्यासी के पीछे बैठा हुआ है ना मैं चांडालो बोलने वाला वो सो गया, अरे वो चांडाल चांडाल नहीं रह गया, इधर है ना श्रुति, तो इसलिए उसका युक्ति बिल्कुल सही लगा, मैंने कहा तब तक कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने कहा लेकिन एक जगह आप गड़बड़ हो जाएंगे, कैसे, देखिए आप राउंड लेते कि नहीं ऑपरेशन के बाद, हाँ राउंड लेता हूँ, उसमें छूते कि नहीं छूते, आप वो सब पका गया युक्ति फेल हो गई, मैंने कहा इसलिए जब भी लौटोगे घर इधर उधर बैठना भी नहीं, कुर्सी कुर्सी में सीधे बाथरूम में चले जाना, सारे कपड़े उतार के डाल देना और पहले से पत्र बोल देना वहां पर गंगा जल कावेरी जल रखेगी, उससे अपना भीतर बाहर सब शुद्ध कर लेना, नहा धोना तब आना करते। वो कहते हैं महाराज रोज रोज कैसे होगा, हम तो टाइम बाय टाइम जाएंगे बिटाइम बेटा हम आते हैं काम करते हैं। मैंने कहा इसलिए भगवान का नाम लो सब काम करो, ये युक्तियां मत दिया करो, क्या यहाँ तो युक्ति दे तो उसको ढंग से डटना पड़ेगा उसमें। अब आधम बाधा तो तुम काम कर रहे हो तो ठीक नहीं। तो उसे समझ में आई बात सही है, इसे मंत्र से शुद्धि कला और कोई रास्ता नहीं। तो कहने का तात्पर्य वहां पर भी जो है ना, अपने जो अत्यंत निकृष्ट जाति का जो प्रापक है उन कर्मों से वो विनिर्मुक्त रहता है। चांडालो नाम कौन है, शूद्रेण ब्राह्मण्यम उत्पन्न चांडाल चंडाल एव चांडाल, शूद्र के द्वारा ब्राह्मणी औरत में पैदा हुआ, शूद्र पुरुष है और ब्राह्मणी स्त्री है, उससे परस्पर संबंध करके उत्पन्न जो बच्चा है वो चंडाल है, चंडाल एवं चांडाल स्वार्थिक अण हो गया। स जाति निमित्त कर्मण असंबद्धत्व अचांडाल भवति, जाति निमित्त कर्म से असंबद्ध होने के नाते उस शिशु काल में वो अचांडाल ही होता है। पौल का सह पुल का सह एव पौल का सह शूद्रेण क्षत्रियाम उत्पन्न तथा सोपी पुलकसो अपुलकसो भवती, शूद्र के द्वारा क्षत्रिय के क्षत्रिय में पैदा हुआ का नाम जो है पुलकस है, या सीधे सीधे शूद्र के द्वारा क्षत्रिय में नहीं, क्योंकि वो जो निषाद भी शूद्र ही होता है, निषाद भी क्या है शूद्र ही है। इसे टीका में देखिए ब्रह्मण्याम क्षत्रिया सूतो वैश्यात वैश्यात वैदेहक तथा शूद्रा जात चांडाल सर्वधर्म बहिष्कृत, या जन स्मृति कह रहा है ब्राह्मण्याम क्षत्रिया, ब्राह्मणी में क्षत्रिय यदि पैदा कर देता है उस जाति का नाम सूत जाति, और ब्राह्मणी में वैश्य पैदा कर देता है उस जाति का नाम वैदेहक, और ब्राह्मणी में शूद्र पैदा करता है शूद्र आत्म यदि उत्पन्न होता है तो वह चांडाल है, और चांडाल ही ऐसा है जो सर्वधर्म वैश्य। नीचे देखिए जातो निषादात शूद्रायाम जात्या भवति पुलकसः, जातो निषादात शूद्रायाम जात्या भवति पुलकसः, जाति से जो निषाद है वह शूद्र स्त्री से विवाह किया और शूद्र स्त्री में जो पैदा करता वो पुलकसः। निषाद कौन है उसके नीचे टिप्पण में जाइए, विप्रात मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियाम विषस्त्रियाम अम्बस्त शूद्रियाम निषादो जात पारशवोऽपि च, स्मृते विप्रात मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रिय, विप्र से क्षत्रिया में जो पैदा किया गया ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय औरत में जो पैदा किया जाता है उस संतान को मूर्धावसिक्त नामक जाति में होगा, वो जाति का नाम मूर्धावसिक्त जाति। और विषस्त्रियां यदि ब्राह्मण के द्वारा वैश्य स्त्री में पैदा किया जाए तब उस जाति का नाम अम्भस्त होता है। शूद्रियाम निषादो और शूद्री में ब्राह्मण ने पैदा कर दिया वो निषाद है जात पारशवो पिचा, और उसका दूसरा नाम है पारशव भी होता है जाति का। यहां पर एक गलती टिप्पण में मूर्धावसिकता से आगे क्षत्रिय लिख दिया है वो काट देना, ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय स्त्री में पैदा हुआ जो मूर्धावसिक जाति है उसको क्षत्रिय कह देना उचित, नहीं वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, न ब्राह्मण है वो न क्षत्रिय, वर्ण संघर है वो, उसे क्षत्रिय तो कहां से मान रहा है, वो गलत दे दिया उन्होंने मूर्धावसिक्त क्षत्रिय करके गलत है, क्षत्रियायाम हो तो ठीक है क्षत्रिय है ना वो गलत है, क्षत्रियायाम कर दो वो ठीक है। इति स्मृते, क्योंकि स्मृति का टुकड़ा है ना वो, इति स्मृते इति व्याख्यानम उपेत्य इत्यन्वय कर दो, वो स्मृति की पंक्ति है वो अलग स्मृति अलग स्मृति है, मूर्धावसिकता क्षत्रियायाम पाठ होनी चाहिए, इति स्मृते है ऐसा नहीं, क्षत्रिय प्रथमांत नहीं होना, ऊपर वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, उससे आगे की स्मृति के बाद जो फिर बोला ना यहाँ, ये यहाँ क्षत्रिय जो है इसको क्षत्रियायाम बनाओ, इन दैट टूनर टिप्पणी फर्दर, पहले एक स्मृति दे दिया जब दूसरी स्मृति का टुकड़ा दिया है ना वहां गलत दिया है, दूसरी स्मृति का जो टुकड़ा है वो गलत, उसको क्षत्रियाम बना देना। अच्छा हाँ, मैंने वहां कर क्यों कह रहा है कि निषाद भी शूद्र ही है, इस बात को दिखाने के लिए नीचे हमने गया जातो निषादा शूद्रायाम जात्या बहुत ही पुलकस, फिर उस पुलकस का देने से निषाद के शूद्र में शूद्र में पैदा हुआ, निषाद कहां से आया उसके लिए फिर हम नीचे ले गए। विप्र से जब शूद्र में पैदा क्यों निषाद हो गया, विप्र से शूद्र में जो पैदा हुआ है वो निषाद, और निषाद को भी लेकिन शूद्र जाति में गिन दिया गया, जैसे निषाद जाति के आदमी के हाथ का पानी पिया जाता है, निषाद भील जाति वालों के हाथ का पानी भी पिया जाता है, वो शूद्र कोटि में है लेकिन अछूत जातियों में से नहीं, चांडाल वत। और उसने भाष्कर ने उसी को निषाद को शूद्र ले लिया, शूद्रेण इव क्षत्रियायाम, शूद्र से तात्पर्य क्या निषादेन इव क्षत्रियायाम, ऐसा समझना। भाषिक में जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध शब्द निषाद लेना, इसे टीका और टिप्पणी सब देखना पड़ा कि शुद्ध से सीधे क्षत्रिय में जो पैदा होता है वो पुलकस नहीं होता है नहीं, इसलिए शूद्र कौन यहां निषाद रूप शुद्ध, वो यदि क्षत्रिय में पैदा करता है तो पुलकस होता। निषाद कहां से आया है? हाँ, कौन किससे, ब्राह्मण ने जब शूद्र में पैदा किया, ब्राह्मण ने विप्रात है ना, सबसे विप्रात हो रहा है, विप्रात क्षत्रिया विप्रात विशस्त्रिया विप्रात शूद्रिया निषाद हो जाता है। जब ब्राह्मण ने शूद्रास्त्री में जो पैदा किया वो निषाद है, और निषाद को सांकर कोटि में रखा नहीं, अछूत कोटि में नहीं डाला गया, उसको शूद्र जाति में ही रख दिया, और उस निषाद ने फिर शूद्र जाति क्षत्रिय में पैदा कर दिया, शूद्रेण क्षत्रियायाम उत्पन्न तथा स्वप्य पुलकस, उसको पुलकस कर दिया। उसके लिए ऊपर जाओ, जातो निषादा क्षूद्रायाम जात्या भवति पुलकस, इसलिए परंपरा समझनी पड़ेगी, पहले ब्राह्मण ने शूद्र के में शूद्र में पैदा किया, फिर शूद्र ने निषाद पर शूद्र ने फिर शूद्र में पैदा किया, इस प्रकार से परंपरा चलेगी। यहाँ पर जो शूद्रेण क्षत्रियम उत्पन्न तथा यथा शूद्रेण क्षत्रियम उत्पन्न, नहीं यहाँ थोड़ा कर बोल का सब पुल का सहयोग ठीक अलग कर दो, शूद्रेण क्षत्रियम उत्पन्न पौल का सवाल, शूद्रेण क्षत्रियम उत्पन्न पौल का सवाल, नहीं ठीक है आनगिर में देखिए शूद्रायाम ब्राह्मणा जातो निषादा, ठीक है ना, उसलो क्या गया शूद्रा में विप्र से जो पैदा हुआ वो निषाद हो गया, सच जात्या शूद्र, देखो इस बात यही कह रहा था वह जाति शूद्र है, तस्मात उस शूद्र से क्षत्रियम जाता पुलकस, क्षत्रिय में जो पैदा हुआ वो पुलकस होगा, ये अर्थ ऊपर जो है ना वो जो जातो निषादा क्षुद्रायाम जात्या बहुत ही पुलकस, ये जो स्मृति दिया है उसमें इतना अध्यार करनी पड़ेगी, अध्यार करना पड़ेगा सारी बातें, वो शूद्रायाम को ले जाना किसमें ब्राह्मणात में, ब्राह्मणात शूद्रायाम निषाद तस्मात निषाद जात क्षत्रियायाम पुलकस, वो जो श्लोक में शूद्रायाम है ना उसको विप्रात के साथ जोड़िए, जातो निषादात क्षुद्रायाम जो शब्द है वो शूद्रायाम के मिले ब्राह्मणात को अध्यार करना, जातो ब्राह्मणात क्षुद्रायाम कौन निषाद तस्मात निषादात क्षत्रियाम जातो पुलकस, ऐसा अन्वय आपको करना पड़ेगा, इसी बात को संकेत कर दिया भाषिका, शूद्रेणैव क्षत्रियम उत्पन्न तथा सोपि अपुलकसो भवति, वह भी जन्मता यदि भी ऐसा है लेकिन जब शिशु में चला जाता है वह कर्म संबंध न होने से वह अल्प अपुलकस हो जाता है।